Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Lokale wyborcze właśnie się otwierają. Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Głosujemy do 21. W Stanach Zjednoczonych już zakończyło się głosowanie. Lokale zamknięto godzinę temu. Zamek Królewski w Warszawie przejmują dziś najmłodsi. Druga tura wyborów prezydenckich. Właśnie otwierają się lokale wyborcze. Samorządy zachęcają do głosowania na różne sposoby. We Wrocławiu oprócz rywalizacji osiedli o krasnalkę frekwencję rozpoczął się pojedynek z Wałbrzychem. Miasto, które osiągnie wyższą frekwencję, wygra darmowe atrakcje u sąsiada, mówi Mikołaj Czerwiński z Urzędu Miejskiego. Jak zapowiedzieli prezydenci miasto, które zyska większą frekwencję, będzie mogło skorzystać z wrocławskich albo wałbrzyskich atrakcji. Jeżeli chodzi o Wrocław, jest to oczywiście darmowe wejście do zoo dla mieszkańców Wałbrzycha. W przypadku wrocławian będzie to natomiast darmowe wejście do Zamku Książ. Pierwsza tura tegorocznych wyborów prezydenckich zmobilizowała Polaków bardziej niż 5 lat temu. Ogólnopolska frekwencja była wyższa o 2,4%. Polacy przebywający w Stanach Zjednoczonych głosowali w 57 komisjach. W rozmowie z Markiem Wałkuskim podkreślali bliskie związki z krajem. To jest obowiązek przecież każdego Polaka, żeby brać udział w głosowaniu. Co pani czuła, wrzucając kartę do głosowania dzisiaj? No, pomagał mi najmłodszy mój wnuk. Było bardzo fajnie, przyjemnie. Będzie prawdziwy prezydent w Polsce. Uśmiechnięta pani od ucha do ucha, dlaczego? No, dlatego, że przyszłam głosować na prezydenta Polski. Co pani czuła, wrzucając kartę do głosowania? Dumę. Od jak dawna mieszka pani w Stanach? A, myślę, że od 20 lat. Syn urodził się tutaj, interesuje się polityką, dlatego go zabrałam. No, tutaj na ambasady. Ale głosował, czy tylko obserwował? No, jeszcze nie spełnia wieku, żeby zagłosować. No chciałam, żeby mój głos też był ważny i żeby się przeważył na dobrą stronę. O. Co pan czuł, jak pan wrzucał kartę do urny? Czułem, że wybrałem prezydenta. Do udziału w głosowaniu w Stanach Zjednoczonych zarejestrowało się 56 tysięcy osób, najwięcej w okręgu nowojorskim i chicagowskim. Wyniki zostaną ogłoszone po zamknięciu lokali wyborczych w Polsce. Zamek Królewski w Warszawie przejmują dziś najmłodsi. Z okazji Dnia Dziecka na chętność czekają atrakcje z pogranicza sztuki, historii i zabawy, mówi Dominika Jackowiak z działu edukacji. Odbędzie się spektakl teatralny przygotowany przez studentów Akademii Teatralnej w Warszawie, zatytułowany Baśnie pana Andersena, czyli niezwykłe opowieści o zwykłych przedmiotach. Spektakl będzie wystawiony dwa razy o godzinie 12 i 14. Będzie to wyjątkowe przedstawienie w arkadach Kubickiego, przestrzeń tajemnicza, zupełnie jak baśnie Andersena. W przestrzeniach edukacyjnych, między innymi przy schodach prowadzących z zamku do arkad Kubickiego, czekać będą edukatorzy i animatorzy, organizatorzy. Zachęcają do przebrania się za księżniczki, rycerzy lub ulubioną postać bajki. Orkiestra Polskiego Radia zamknęła sezon 2024-2025 koncertem Nowe Otwarcie. W wydarzeniu wzięli udział zwycięzcy licytacji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wygraną była szansa na poprowadzenie Orkiestry Polskiego Radia. Za pulpitem dyrygenta w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego stanęli Teresa Warchalska i Norman Gray, którzy wygrali licytację WOŚP. Ta ręka, to wszystko, to trzeba mieć wprawy. A to było moje pierwsze stanięcie przed tą orkiestrą, więc jakiś taki rodzaj szoku, ale zagrali. Mówi pani Teresa, która dyrygowała tańce góralskie z opery Halka Stanisława Moniuszki. 19-letni Norman Gray, cierpiący na porażenie czterokończynowe, dyrygował fragment pierwszej symfonii Ludwika van Beethovena. Zdecydowanie to było takie bardzo bajkowe. Bardzo pozytywnie oceniam całe dzieło. Ja się bardzo wzruszyłam, bardzo mi się podobało otwarcie i bardzo zakończenie. Trafiało prosto tak w serce, tak mocno. Mówili słuchacze uczestniczący w wydarzeniu, które rozpoczął koncert skrzypcowy Marcina Markowicza. Na zakończenie zaś orkiestrę poprowadził jej dyrektor artystyczny, maestro Michał Klauza, prezentując utwory Giacoma Pucciniego. Jan Olencki, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Paris Saint-Germain triumfował w Lidze Mistrzów UEFA. Paryżanie w finale rozegranym w Monachium po kanali Intermediolan aż 5-0. Już po 20 minutach było 2-0 po trafieniach Achrafa, Hakimiego i Désiré Doué. Ten drugi ustrzelił ostatecznie dublet, a po golu dodali jeszcze Chwicza Kwaratskhelia i nokautu dokonał Seni Majulu. To zwycięstwo na wieczność, mówili po końcowym gwizdku komentatorzy francuskiej telewizji. W Monachium Paryżanie odnieśli najwyższe zwycięstwo w historii finałów Ligi Mistrzów, a ponadto zaliczyli drugi triumf francuskiego klubu w tych rozgrywkach, a także bezprecedensowy triplet w historii francuskiego futbolu. W tym sezonie PSG ma już bowiem na koncie Mistrzostwo Francji i Krajowy Puchar. Francuskie media prześcigają się w tytułach chwalących grę i dominację PSG nad Interem. Paryżanie zmietli Inter Mediolan, chwali Le Parisien. To magiczny zespół, zachwyca się Le Figaro. Manita w finale, warto było czekać na to tyle lat, komentuje portal SoFoot, dodając, że PSG było po prostu za mocne dla Interu. Tu jest raj, to z kolei tytuł na okładce dzisiejszego wydania L'Equipe, które sparafrazowało slogan PSG Tu jest Paryż. Sportowy dziennik wyróżnia dwóch bohaterów meczu. Désiré Doué oczarował, a Luis Enrique stworzył arcydzieło, pisze gazeta, przyznając zdobywcy dubletu i trenerowi PSG najwyższą możliwą notę – 10. Francuskie media ubolewają nad jednym – zamieszkami, które wybuchły wieczorem w Paryżu i zepsuły kibicom święto. Nie pomogła nawet obecność ponad 5000 funkcjonariuszy. Media piszą, że w centrum francuskiej stolicy zapanował chaos. Do aresztu trafiło ponad 130 osób. Stefan Folzer, Polskie Radio. Warto dodać, że Désiré Doué ma dopiero 19 lat, wczoraj zdobył dwie bramki, a przy kolejnej asystował. W swojej własnej lidze mistrzów ściga się Bartosz Zmarzli, który do swego dossier dopisał kolejne zwycięstwo w Grand Prix. Tym razem w Czechach triumfował po finałowym zwycięstwie nad Szwedem Fredrikiem Lindgrenem, Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Jackiem Holderem. Wcześniej wygrał rundę zasadniczą. Zmarzli odniósł 28. zwycięstwo w setnym starcie w cyklu Grand Prix. Pogoda powinna sprzyjać frekwencji. Wyborcza niedziela bardzo ciepła, z temperaturą do 28 stopni. Od zachodu może się jednak chmurzyć i spodziewane są burze z ulewnym deszczem, gradem i bardzo silnym wiatrem, mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Od zachodu w głąb kraju w godzinach przedpołudniowych zacznie wkraczać front atmosferyczny, który przyniesie opady, burze, grad i porwisty wiatr. Po południu pogoda zacznie się pogarszać również w centrum i na wschodzie kraju. W godzinach późno-popołudniowych w centrum i na wschodzie kraju pojawią się opady, burze, grad oraz porwisty wiatr. Prognozowana wysokość opadów do około 30 mm. Bez opadów i burz pozostanie jedynie północno-wschodnia część kraju. Ciepło od 22-23 na północnym wschodzie, w centrum 25 stopni do 28 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, kłaniam się Państwu po godzinie 7, 1 czerwca, Dzień Dziękczynienia, Dzień Dziecka. Pokój i dobro, tak można by się dzisiaj teraz przywitać w tej godzinie, albowiem będzie rozmowa z młodymi ludźmi i granie z ich debiutanckiej, a właściwie to dla mnie debiutanckie, ale jak się okaże, dla nich już nie, w tym składzie debiutanckie, a to wszystko się zaraz wyjaśni, płyty. Pokój i dobro wprost z Łodzi. Dzień dobry. Szczęść Boże. Pokój i dobro. Szczęść Boże o tej porze. Czy nazwa, tak jak myślę, pochodzi od zawołania franciszkańskiego? Tak, najprawdopodobniej tak. Pokój i dobro jest zawołaniem franciszkańskim. Pragniemy nieść pokój i dobro światu. I jeśli tylko mamy okazję czynić jakieś dzieła, tworzyć jakieś dzieła, tym bardziej chcemy, aby to było podparte historią zakonu, historią świętego Franciszka. Niektórzy nazywają nas bracia wilcy, ale to nie jest nasz oficjalny tytuł. Z tego co wiem, to jeszcze w latach 80. nasz zespół miał też inną nazwę, ale tego już nie pamiętam. Ale bracia wilcy dlaczego? Taki jest tytuł poprzedniej płyty. Ona była mocno rozpromowana i dlatego często, kiedy ludzie słyszą o zespole franciszkanów z Łodzi, to kojarzą to bardziej z nazwą poprzedniej płyty niż w ogóle z nazwą zespołu. Przedstawcie się może, bo was jest trzech. Brat Marek. Brat Mateusz. I brat Konrad. Ale w zespole jest nas wiele więcej. W tym momencie skład zespołu to jest sześciu braci. Jest wokalista brat Michał, akustyk brat Piotr i perkusista Dima. Zgromadzenie Zakon posiada, że tak powiem, odgałęzienie muzyczne, którego skład zmienia się w zależności od tego, kto aktualnie może tam śpiewać, będąc w seminarium, dobrze myślę? Jesteśmy klerykami na formacji seminaryjnej w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych, w naszym przypadku w Łodzi. Zespół powstał w latach 80. jako forma duszpasterstwa, aby głosić ludziom dobrą nowinę, Ewangelię, za pomocą muzyki. I skład zespołu dosyć często i mocno się zmienia. W pewnym momencie formacja w seminarium się kończy, więc naturalną koleją rzeczy też członkowie zespołu się zmieniają. Zespół Pokój i Dobro nie działa tak dosyć niezależnie, ponieważ jak to bywa w seminariach, jesteśmy też pod opieką naszego ojca, duszpasterza, który też jakby koordynuje to, jak często też wyjeżdżamy z seminarium w ramach ewangelizacji. Na jakim etapie tej formacji się znajdujecie? Czy wszyscy na podobnym, czy ktoś już wyraźnie zbliża się do opuszczenia zespołu? W tym momencie w zespole jest 3 braci z 5 roku i 3 braci z 2 roku. Macie różny staż w związku z tym w zespole, ale to jakoś, żeby dobrze brzmieć, prawda, jakoś harmonijnie, musicie się zgrać, musicie stanowić całość. Czy to zgranie przychodzi z trudem, czy to taki jest proces dość oczywisty i naturalny? Uwielbiam takie porównanie, że diament trze o diament, żeby rzeczywiście się wykształcić. No i my regularnie staramy się spotykać w naszej salce seminaryjnej, przystosowanej do zespołu, aby próbować się. Ćwiczymy różne przejścia, różne utwory, tak żeby instrumenty wzajemnie sobie nie przeszkadzały, tylko stanowiły jakby jedność, żeby każdy też miał przestrzeń w tym. W zasadzie każdy z nas daje trochę i później to trochę, dzięki Panu Bogu, dzięki wiedzy i nauce, staramy się rozwijać. Ale takim naprawdę szlifowaniem to są koncerty, kiedy musimy dojechać na koniec Polski, kiedy musimy rozstawić sprzęt, poczekać, aż będzie wolny kościół, zagrać, złożyć sprzęt, dojechać do domu. To powoduje bardzo dużo zmęczenia i niejednokrotnie właśnie wtedy się rodzą jakieś tam konflikty i mamy okazję tak między sobą właśnie docierać się. Dawno temu tak rozpoczął pewien brat z zapałem historię, którą starsi jedynie pamiętali. Było miasto zwane Gubio, bogate i wspaniałe, a w nim ludzie, co nikogo oprócz siebie nie kochali. Miasto było zewsząd lasami otoczone, w nich pojawił się wilk straszny, ogromna czarna bestia, zżerał owce jak mięta, bydło i konie, w owym dniu zaś porwał kilku kupców z pod bram miasta. Właśnie wtedy, gdy nadziei nikt już nie miał na to, że odejdzie zły wilka, z nim lęk, trwoga i rozpacz, poza mury, które wkoło otaczały miasto, wszedł święty Franciszek i bardzo się zatroskał, ulitował się nad ludźmi i tak oznajmił rajcom: pójdę w góry, by odnaleźć tego brata wilka. I poszedł tak jak stał, mimo przestróg mieszkańców, gdy go znalazł, podniósł rękę i dotknął jego pyska. Bracie! Święty Franciszek upominał złego wilka, ten o dziwo spokorniał i ze wstydu przymknął oczy, a od żalu wielkiego spod powiek łez kilka uroniło wilczysko na biedaczyny stopy, kiedy wszyscy mieszkańcy zebrali się na rynku, żeby wyśmiać rozbójnika potulnego jak baranek. Wtedy święty Franciszek uniósł w górę rękę i wygłosił ludziom z Gubio takie kazanie. Bracia! Piosenka Bracia Wilcy pochodzi z płyty poprzedniej, a najnowsza to Księga Nadziei. Księga Nadziei jest dziełem obecnego składu zespołu. Mhm. Bracia Wilcy jest dziełem poprzedniego składu zespołu. Nowy skład, który przychodzi, dziedziczy już dorobek, który już wypracował poprzedni skład, więc na naszych koncertach czy wieczorach modlitewnych nie ograniczamy się na przykład do grania tylko obecnych kawałków, tych najnowszych, tylko właśnie można usłyszeć też jeszcze takie stare, dobre hity zespołu Pokój i Dobro. Zdarzają się też dosyć często właśnie kawałki z naszej płyty, którą nazywamy Biedronką, czyli z poczucia humoru, bo tam rzeczywiście brzmienie niektórych kawałków jest na tyle mocne i na tyle porywa nas samych, żeby przekazać tą radosną wieść o Panu Bogu, że z dumą je gramy dalej. A litanie pokory też wykonujecie? Akurat tego utworu nie, chociaż często ludzie nas pytają, jak przyjeżdżamy na koncerty, to ludzie pytają, hej, czy zagracie jakąś piosenkę? Hej, czy zagracie jakąś inną piosenkę? I my o niej czasem słyszymy pierwszy raz, bo jesteśmy krótko w zespole. No tak. Ale to też mobilizuje do nauczenia się, żeby zaśpiewać, chociaż właśnie dla tej osoby. A ja Państwu zagram Litanię Pokory, bo mi się bardzo podoba. Bardzo się cieszymy. Pokory. Ja rozumiem, że tak do końca nie możecie odpowiadać za waszych kolegów z poprzednich lat, prawda? No, ale jednak szyld pozostał. To jest cały czas Pokój i Dobro, czyli niejako niesiecie na sobie też, prawda, ten ciężar, czy tę radość, czasem, bo to być może często jest radość z tego, że na was spada dobre słowo, ponieważ wasi koledzy wykonali coś wartościowego. Mogę powiedzieć za siebie, ja się czuję zaszczycony, że mogę brać udział w takim dziele. Kiedy spotykam się z takim odzewem ludzi właśnie, że pamiętają jeszcze poprzednie i poprzednie kawałki i że ta muzyka też ich dotyka, że mogą się pomodlić przy tej muzyce. Czuję tą odpowiedzialność właśnie wtedy, jak reprezentuję zespół, chociaż jestem tylko jednym z. A powiedzcie, często koncertujecie? Jesteście zapraszani? To tak wygląda, że ktoś was zaprasza, jedziecie? No tak, to jest dokładnie właśnie w ten sposób, że parafie jakieś, proboszczowie albo osoby świeckie kontaktują się z nami, że chciałyby koncert. I albo to jest właśnie związane z parafią, albo gdzieś w plenerze. Pytamy wtedy przełożonych, czy możemy pojechać na taki koncert i w razie możliwości jedziemy. Przechodząc do płyty, no właśnie do płyty Księga Nadziei, czy nagranie tego to jest po prostu całkowicie kwestia zakonu? Wewnątrz franciszkańców się to odbywa wszystko? Nie do końca, bo oczywiście, żeby to dzieło było Boże i też ufamy w to, że jest to dzieło, które wypłynęło dzięki Bogu, też odbywa się dzięki pomocy ludzi świeckich. Mogliśmy dokonać nagrań tej płyty w studiu blisko Jasnej Góry u Michała Trąbskiego, basisty z Zakopower, więc to też wielka wdzięczność. Ale też inni ludzie mogą zaangażować się w to dzieło dzięki im pomocy, im ich tak naprawdę też wkładowi w to dzieło. Mogliśmy tą płytę wydać. Co do tekstów, to macie jakiegoś jednego tekściarza, czy to jest tak, że wszyscy członkowie zespołu jakoś się do tego przyczyniają? Każdy po trochu, tak jak Pan ich natchnie, tak jak mówił święty Franciszek. To nie ma tak, że jest jeden brat i tylko on odpowiada za teksty. Oczywiście, w każdym składzie jest taki brat Konrad, który przejmuje inicjatywę w tej kwestii. Nawet jeżeli w tym dominuje, to nie wyklucza opcji, że inny brat może też dorzucić swój kawałek, swoją muzykę do tego tekstu. Zwłaszcza Księga Nadziei, bo chyba najlepiej mówić o tym dziele, bo tak. Jesteśmy w nim tacy zaangażowani dosyć mocno. Powstawała właśnie w ten sposób, że wielu z nas przeszło jakieś trochę trudne doświadczenia, jakieś swoje zmagania. Ty, Marek, byłeś na rekolekcjach i właśnie tam temat, który był realizowany na rekolekcjach, tak przemówił, że powstał jeden z tekstów piosenki, która jest w Księdze Nadziei. Bracie Marku, o jakim utworze mówimy? Mówimy o utworze Panie, zatrzymaj się u mnie. Panie, zatrzymaj się u mnie. Ja sobie zaznaczyłem ten utwór przy spisie, ponieważ on mi bardzo też wpadł w ucho z jednego także powodu, mianowicie muzycznie on się tak troszkę wyróżnia. Lubi pan muzykę reggae? No, prawda? Oczywiście, tak. Właśnie to chciałem powiedzieć, że jest regałowy. Strzał w dziesiątkę. Czy też jest regałowy. Jest regałowy ten utwór. To taki kwiatek. Taki kwiatek na tej płycie. Kiedy powstawał? Dość niezależnie ode mnie, nie planowałem wtedy napisać piosenki. Nie bardzo potrafię pisać muzykę. Myślałem o zupełnie innym stylu, ale podrzuciłem to bratu, który wiedziałem, że umie komponować. I nam się to spodobało. Potem właśnie Michał Trąbski to podchwycił i jeszcze troszkę podkoloryzował, wyreżyserował nam to muzycznie. I powstała taka perełka, z której jesteśmy dumni. Dobrze się, tak sądzę, sprawdza na koncertach ten utwór, co? Bo jak się go zagra, to pewnie się zaczynają kołysać. Łatwiej jest, tak powiem, rozbujać tłum tą piosenką właśnie przez to, że wprowadza taką luźniejszą atmosferę. Jednakże wsłuchując się w tekst tej piosenki, możemy przyjrzeć się nawet drobnej historii Abrahama i lądując na świętym Franciszku z Asyżu. Więc motyw do odnalezienia swojego serca na dany moment słuchając tej piosenki jest nawet dosyć szeroki, jeśli chodzi o rozpiętość tematów, ale jest to zabarwienie pozytywne, dające nadzieję. Gdziekolwiek jesteś w swoim życiu, to możesz przyjąć Chrystusa, a On może przemienić twoje życie. I w bridżu, który jest pod koniec, można usłyszeć, a czy ty tutaj, gdzie jesteś, chcesz i możesz, no wraz ze mną, czyli tym, który się modli też za ciebie, zawołać do Chrystusa, by przemienił twoje życie. Panie, zatrzymaj się u mnie, ty serce moje znasz. W moim sercu zamieszkaj na wieki, ty twoja matka i ja. Panie, zatrzymaj się u mnie, ty serce moje znasz. W moim sercu zamieszkaj na wieki, ty twoja matka i ja. Gdy był przed namiotem w najgorętszą porę dnia,

Panie, zatrzymaj się u mnie, reggae. Ale macie też kilka takich, dosyć bym powiedział, w nurcie fajnego rocka po prostu zagranych utworów, takich z brzmieniem mocnej gitary. Na przykład taki utwór Pragnę iść. To jest, rozumiem, kompozycja jeszcze kogo innego i tekst jeszcze kogo innego? Tak, i to jest jeden z utworów, który powstał najwcześniej w z naszej płyty. Bo kiedy przyszliśmy na pierwszy rok, to właśnie brat Michał przyniósł na którąś z pierwszych prób piosenkę, słuchajcie, napisałem coś takiego. I praktycznie w niezmiennej formie dotrwała do teraz. Pragnę iść drogą życia, którą wskazuje mi Pan. Pragnę iść, gdzie króluje On, jedyny Zbawiciel nasz. Będę chwalił Ciebie, Panie, na zawsze i na wieki. Twoja miłość nieskończona, Twoja miłość prowadzi mnie. Będę chwalił Ciebie, czerpała się litość Pana, a miłość Jego nie zgasła. Ucichłem jak niemowlę, bo Ty, Ojcze, karmisz mnie. Będę chwalił Ciebie, Panie, na zawsze i na wieki. Twoja Ciebie, Panie, na zawsze i na wieki. Twoja miłość nieskończona, Twoja miłość prowadzi mnie. Ja bym tu jeszcze wyróżnił utwór Bóg mój i wszystko. Tu też jest takie mocne, znaczy mocne, no niech Państwo nie pomyślą, że to jakiś będzie heavy metal, mocne uderzenie, ale jest taki wyraźny rock. Czy tu jest też nawiązanie, bo ja to tak, wiecie, mnie się różne takie porównania, analogie nasuwają, do Teresy Zawila? Dios solo basta? Być może święta Teresa wzorowała się na świętym Franciszku z Asyżu, bo to właśnie od niego zaczerpnęliśmy to jego zawołanie. To jest dla niego charakterystyczne zawołanie: Bóg mój i wszystko moje. Ten cytat ma jeszcze większą tradycję. Kto to Pan? Dlatego głośno powiem, że Bóg mój wszystko moje jest. Bóg mój wszystko. Bóg mój wszystko. Bóg mój wszystko. Bóg mój wszystko. On pragnął mnie i życie dał. O, jakże cenny to jest dar. Po chrzcie mi mówi, dziecko, wiesz, wszystko co moje, twoje jest. Bo taki jest nasz trójjedyny Pan. Bóg jest miłością, poczuj w sercu żar. Daj w sobie spalić to, co złego masz. On pragnie ujrzeć tą prawdziwą twarz. Bo taki jest nasz trójjedyny Pan. Bóg jest światłością, zobacz Jego blask. Cenną perłą dla Niego jesteś Ty. Zakwitnij przy Nim, zacznij znowu żyć. Bóg mój wszystko. duszą jesteś nam. Z tobą nigdy nie będę sam. I choćby świat zawalił się, to życie me nie skończy się. Pokój przez to, pokój przez to, pokój przez to, pokój przez to. Pochwalam bądź więc, panie mój, żeś zniżył tak majestat swój, żeś zmienił mnie, co mówi nie, w tego, co mówi kocham cię. Deus meus et omnia, Deus meus et omnia, Deus meus et omnia, Deus meus et omnia, Deus meus et omnia. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroku zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele, jak w dniu porażki Madianitu. Bo taki jest nasz trójjedyny Pan, Bóg jest miłością, poczuj w sercu żal, daj sobie spalić to, co złego masz. On pragnie ujrzeć tą prawdziwą twarz, bo taki jest. Zobacz jego blask, cenną perłą dla niego jesteś ty. Zakwitnij przy nim, zacznij znowu żyć, bo taki jest nasz trójjedyny Pan. Bóg jest miłością, poczuj w sercu żar, daj w sobie spalić to, co złego masz. On pragnie ujrzeć tą prawdziwą twarz, bo taki jest nasz trójjedyny Pan. Bóg jest światłością, zobacz jego blask. Bóg mój wszystko. Chciałem jeszcze porozmawiać o utworze, który zaczyna płytę. I wiecie, to też jest tak, że czasami ten, który jest na początku, może zdeterminować odbiór całości, tak? Bo zwykle słucha się od początku, tak? Słucha się od początku, nie na wyrywki, no więc włączamy tę płytę. Mamy proroctwo Ezechiela. To akurat jest ta scena, którą ja bardzo lubię, choć nie przeczytałem księgi Ezechiela w całości nigdy, ale dużo fragmentów czytałem i ten jest chyba najbardziej znany, zresztą często wykorzystywany też w dziełach sztuki. Te zmartwychwstające szkielety, które stopniowo oblekają się ciałem. Proroctwo Ezechiela. Czy ten solista, który tam jest, to jest ktoś z was? Tak. Mianowicie, no nieskromnie powiem, że ja. A, pięknie. Miałem zaszczyt śpiewania tej piosenki i stworzenia jej. Głęboko też zawierzam ją Panu Bogu, dlatego że starałem się tak naprawdę oprzeć się bardzo głęboko na Słowie Bożym, więc większość tego tekstu, który tu jest, omijając może jakieś spójniki czy drobne dodatki, to jest czyste Słowo Boże, oparte na 37 rozdziale Księgi Ezechiela. Druga zwrotka składa się z fragmentu psalmu 94 i w sumie przesłanie tej piosenki, sam początek, który jakby ma też skłonić słuchacza do odbioru dalszej części płyty, no jest dosyć głęboki, bo zaczyna się od słów: już wszystko umarło. I wydaje mi się, nam wydaje się też, że każdy z nas, każdy odbiorca płyty na pewno ma chwile trudne w swoim życiu, gdzie pomimo wiary, może i formacji duchowej, kochającej rodziny, przyjaciół wokół, przechodzi w życiu jakiś kryzys, prędzej czy później. Ale przede wszystkim chcemy przekazać słuchaczom, że oddając swoje życie Bogu, ze wszystkiego, co spotyka nas tu na ziemi, Chrystus jest w stanie dać drugie, nowe życie. I co jest zawarte właśnie między innymi w tym kawałku, kiedy Ezechiel staje nad Doliną Zeschłych Kości. I co jest ciekawe, tam się toczy dialog i to Pan Bóg zadaje Ezechielowi pytanie, czy te zeschłe kości mogą ożyć? I wtedy Ezechiel zastanawia się i daje Panu Bogu właśnie tą odrobinę wiary, mówiąc mu: Panie, tylko Ty to wiesz. I Bóg wchodzi po prostu już z pełną mocą i mówi do Ezechiela: w takim razie stań i prorokuj nad tymi kośćmi. I to jest, uważam, bardzo niesamowite, że właśnie Bóg chce, abyśmy zaprowadzili go do naszej biedy, do naszych zesłych kości, w których nie ma życia, abyśmy weszli z nim w dialog. I Bóg swoją delikatnością zadaje nam każdemu pytanie: czy chcesz, abym przemienił twoje życie? A później możemy być świadkami tego, jak on to życie zmienia i posyła do nas ducha z pełną mocą. Dlatego od śmierci aż do zesłania ducha, gdzie nawet w samym utworze można już usłyszeć, że z początku jest klimat śmierci, pustki i nędzy, a na samym końcu nawet już sam instrumental jest tak energetyczny, pełen energii, że chcieliśmy, aby słuchacze odebrali tą moc, to życie. Już wszystko umarło w dolinie, tylko prog, ale na twoje słowo może rozproszyć się mrok. Gdy już nie mam nadziei, bo zapomniałem twoich słów, że wystarczy mi łaski, niech podniesie mnie twój duch. Panie mój, Panie mój, ja wzywam cię, niechaj proch mój powstanie, niech oblecze mnie ciało twoje wspaniałe, aby dźwięk twych słów rozpalił moją wiarę w twoją moc. Czy ten, który stworzył oko, mógłby nie widzieć, co w mym życiu dzieje się? Czy ten, który stworzył ucho, mógłby nie słyszeć, jak wołam go? Niechaj proch mój powstanie, niech oblecze mnie w ciało twoje wspaniałe, aby dźwięk twych słów rozpalił moją wiarę w twoją moc. Ja wzywam cię, niechaj proch mój powstanie, niech oblecze mnie ciało twoje wspaniałe, aby dźwięk twych słów rozpalił moją wiarę w twoją moc, w twoją moc, w twoją moc. Stań, proroku, nad kośćmi, wybacz, ulecz i dotknij. Niech rozpadnie się wasz grób. Z czterech wiatrów przybądź duchu i na umarłych twój. Oto ja wydobywam was z waszych grobów. Mego marzenia. duchu i na umarłych dni. Z czterech wiatrów przy bądź duchu i na umarłych dni. Z czterech wiatrów przy bądź duchu i na umarłych dni. Rozpoczęcie płyty od hasła Wszystko umarło zupełnie nie jest coś, czego ktoś by się spodziewał po płycie zakonników czy franciszkanów. Piosenka reggae to znowu takie wyłamanie, takie coś tu nie gra, taki niepasujący trybik. Czy te kilka piosenek, które są bardziej w rytmach rockowych, no to coś innego. I to pokazuje nie tylko na płycie, ale też na koncertach, że z czymkolwiek nie przychodzisz, żeby zacząć z nami tą interakcję, to prawdopodobnie wyjdziesz z czymś innym. Prawdopodobnie nie będzie to, czego się spodziewasz. No bo umówmy się, kto jadąc na Max Festival, na koncert jakiś tam franciszkanów, kleryków, spodziewa się, że jeden z członków będzie miał na sobie kurtkę z ćwiekami i naszywkami, którą rzuci z... To jest już tradycja. Którą rzuci ze sceny podczas koncertu po to, żeby... uczestnicy Max Festiwalu, festiwalowicze w Niepokalanowie mogli się na niej podpisać. I to jest już tradycja rokrocznie. Złamanie pewnego schematu. Pokazanie, że Pan Bóg nie jest tak oczywisty, jakby się mogło wydawać. W zeszłym roku nawet na Max Festiwalu, o którym wspomniał Marek, spotkaliśmy się z czymś niesamowitym, z czymś, czego nie sądziliśmy, że możemy przeżyć jako zespół kleryków grających na instrumentach. Publiczność stworzyła fale i po prostu porwała nas ze sceny, więc mogliśmy jak po prostu jak w filmie trochę przefrunąć na ich dłoniach i z powrotem wrócić na scenę. Mnie to bardzo mocno poruszyło i jestem Bogu wdzięczny za to, że mogłem coś takiego przeżyć, więc interakcja z publicznością ja wtedy oceniłem 10 na 10, że po prostu mamy kontakt i razem modlimy się, ale też i wspólnie bawimy. Jest taki utwór, który się nazywa Wyznanie. Tam jest takie fajne gitarowe intro. Ty jesteś chlebem żywym, do kogo pójdziemy, tak? Mniej więcej tam tak ten utwór. Tak, zgadza się. To jest nieomylny drogowskaz, nie? To jest takie wyznanie wiary w nieomylny drogowskaz. Czy śpiewając to wyznanie też chcieliście właśnie tak zdecydowanie powiedzieć słuchaczom? Tylko za nim podążajcie. Zdecydowanie, definitywnie i ostatecznie tak. Dlaczego? Dlatego, że idąc za Jezusem, nie oszukujmy się, człowiek przechodzi przez różne wyzwania i wątpliwości, i różne trudności, ale też może łaski, może miłości, może pokoju, który daje Chrystus, to w którymś momencie wydaje mi się, że po spotkaniu żywego Boga dusza ludzka jest w stanie zawołać: Ty jesteś chlebem żywym, więc do kogo pójdę, do kogo innego pójdę? Do Bożka, do człowieka. Zwłaszcza, że twórczość, nie tylko właśnie nasza muzyka. Ja bardzo lubię pewien utwór Stanisława Barańczaka, w którym mówi: Ojcze nasz, któryś jest niemy, który nie odpowiadasz na żadne pytania. Potem wraca do tej myśli: Ojcze nasz, który jest dalej coś tam, dalej zmienia. I w końcu Ojcze nasz już tak buntuje się, którego nie ma, którego imienia nikt nawet nie wzywa. Bądź. Liryka to jest modlitwa. To jest sposób, w który i my, i inni twórcy, i czytelnicy, i słuchacze mogą dotrzeć do Boga. Mogą zrozumieć, że to ma być modlitwa. To ma być relacja. Bądź, bo Ty jesteś chlebem żywym. Ciemność nie ma nic w tobie. jesteś światłością świata. Ciemność nie ma nic w tobie. Prowadź mnie drogą twych przykazań. Prowadź mnie drogą twych przykazań. Prowadź mnie drogą twych przykazań. Prowadź mnie drogą twych przykazań, Panie. Bramą dla swoich owiec. Jesteś dobrym pasterzem, bramą dla swoich owiec. Ty jesteś krzewem winnym, życie jest w tobie. Ty jesteś krzewem winnym, życie jest w tobie. Prowadź mnie drogą twych przykazań. Prowadź mnie drogą twych przykazań. Prowadź mnie drogą twych przykazań. Prowadź mnie drogą twych przykazań, Panie. Wyznanie, pokój i dobro z płyty Księga Nadziei. Prezentowaliśmy dwa utwory z płyty Bracia Wilcy, właściwie jeden utwór z płyty Bracia Wilcy. To utwór tytułowy, Litanie Pokory. Natomiast chciałbym, żebyśmy nasze spotkanie zamknęli piosenką Hymn Zwycięstwa. Tak, ten tytuł wydaje mi się, że to jest też takie dobre wezwanie, szczególnie dziś dla wielu. Szczególny to dzień i myślę tu nie tylko o Dniu Dziecka, 1 czerwca. I ten hymn zwycięstwa bardzo chciałbym, żeby tak wyraziście zabrzmiał. Ja nie wiem, czy wy się możecie pod nim podpisać, bo to jest płyta poprzednia. Czy ktoś z was miał udział przy tym utworze? Niestety. Nie, nawet my starsi rabini nie brali udziału przy tworzeniu tej płyty. To chrześcijańskie przesłanie, prawda? Chyba pamiętam. Jest hymn zwycięstwa. No. Panie, ty jesteś moją mocą, moim źródłem męstwa, moim ocaleniem. Tak, graliśmy to na pierwszych koncertach jako piosenkę wejściową. Nie ukrywam, że... Tyś moim Bogiem uwielbiać tak, cię tak, będę. No tak, właśnie. Jesteśmy zaskoczeni nawet właśnie i za to zaskoczenie bardzo pozytywnie dziękujemy, bo nas skłoniło tutaj rzeczywiście do myślenia. Ja sam wiele razy ten utwór słuchałem. Tu jest takie pytanie, kim jesteś mężczyzna, czy ty siebie znasz? No co właśnie takiego sprawia, że ty dzikie serce masz? Ja pamiętam, jak słuchałem tego utworu jeszcze, zanim w ogóle byłem w zakonie. Ten tekst motywował mnie właśnie do tego, aby stawiać sobie wyzwania, żeby odnajdywać siebie jako mężczyznę i trochę ukierunkował też moje serce w ten sposób, żeby nie chować głowy w piasek, że właśnie naturą mężczyzny jest to, aby mając wyzwanie przed sobą, podnosić głowę, szukać metod rozwiązania i też nie bać się wykorzystywać to, co czuję, aby podążać za Panem i przede wszystkim nauczyć się radzić w trudnych sytuacjach. Panie, ty jesteś moją mocą, moim źródłem męstwa i moim ocaleniem. Potężnym wojownikiem jesteś. Dobędę miecza. Przy tobie walczyć chcę. Jeżeli mam po swojej prawicy Boga, to cóż może się złego stać? To jest, myślę, dobre przesłanie na zakończenie naszej rozmowy i dobre przesłanie także na dziś, proszę państwa. Pamiętam, jak słyszałem to chyba, będąc gdzieś na tak zwanej zwyżce prasowej, kiedy Jan Paweł II podczas jednej z ostatnich pielgrzymek do Polski wołał: chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Tak to właśnie wypowiedział.